کا اس شخص نے اس سے بچنے کے لیے اوراق پر سجدہ کیا، یہ نہیں سمجھا کہ ساتر و حاجز کافی ہے، کپڑے کا حاجز کافی ہے۔ حافظ ابن حجر نے یہاں پر بڑی ذہانت کا ثبوت دیا ہے، لیکن فرمانی کی بات بے معنی نہیں ہے۔ سبھی اکابر نے وہی کہا جو کرمانی کہتے ہیں، اور وہ یہ ضروری نہیں کہ ایک آدمی اگر سنت صلاح سے واقف نہیں تو سنت استنجا سے بھی واقف نہیں، لیکن عادتاً ایسا ہوتا کہ جو سنت صلاح سے واقف نہیں ہوتا وہ سنت استنجا سے بھی واقف نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس کو نماز کی سنتوں کا اہتمام اور علم ہوتا ہے وہ نماز کے تواضع کی سنتوں سے بھی واقف ہوتا اور اس کا اہتمام کرتا ہے۔ قال مالک یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسجد وہو لا سکن لو، یعنی صلات علی الاوراق کا مطلب یہ ہے کہ سجدے کی حالت سلیم گزم سلیم اٹھاتا چلے۔ آپ کو کوئی سلیقہ تو ہے نہیں، دروازے کی جو اپنی کرو، تم دروازے پر نہ بیٹھا کرو، تو ذرا اپنی تلاش کرو۔ خروج سائوں میں فراز، عورتوں کے میدان جانے کا بیان، مقصد یہ ہے کہ عورتیں قضاء حاجت کے لیے میدان میں جا سکتی ہیں۔ اس کے بیان کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عورتوں کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ خیال کہ وہ اپنی طرحی ضرورتوں کے لیے بھی نہیں نکل سکتی ہیں۔ قرآن کا حکم ہے کرنا کی ہوئی تو تم، امام بخاری نے بتا دیا کہ یہ بلا ضرورت نکلنے سے تعلق رکھتا ہے، ورنہ بضرورت نکلنا قضاء حاجت کے لیے جانا جائز ہے، سنت سے ثابت ہے۔ باق فتح کے ساتھ میدان کے معنی میں آتا ہے، اور اس کا اطلاق خارج من الانسان پر مجاز ہوتا ہے، من قبیل اطلاق اسم المحل علی الحال، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد البراز انطلق حتی لا یراہ احد، رواہ ابو داؤد۔ یہاں پر براز محدثین کرام بے کثری با روایت کیا ہے، خطابی نے اس پر اعتراض کیا کہ لفظ براز دراز بکسر با تو باب مفاعلہ کا مصدر ہے مبارزہ کے معنی میں، اور سفل الغذا کے لیے استعمال ہوتا ہے. امام نووی وغیرہ پر اور یہاں پر مراد یہ نہیں ہے بلکہ برار بفتح الباء. امام نووی وغیرہ نے ان پر اعتراض کیا کہ جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ محدثین کی روایت براز بکسر الباء ہے اور براز کا اطلاق سفل الغذا پر ہوتا ہے، تو پھر اس کی تغلیب کی کوئی وجہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے یہ ساری بحث جابر کی اس روایت سے متعلق تھی. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے ترجمے کے تحت نقل کر دی، جو نقل الشیخ کی غیر موضوع رہی کے باب سے تعلق رکھتی ہے. چلیے خود لین راتبرزم علم مناصرے، عورتوں کی عادت تھی جب قضائے حاجت کو جاتی میدان تو رات میں جایا کرتی تھی، دیہات کی عورتوں کا. جاہلیت میں یہی دستور تھا اور دیہاتوں کی عورتوں کا بہت سی جگہوں پر اب تک یہی دستور ہے. ازل مناصری ابو منصور ازہری نے ابو سعید سے نقل کیا، شاید اس سے مراد ابو سعید ابن اعرابی ہیں. فرماتے ہیں کہ مناصر سے وہ موازی مراد ہیں جس میں آدمی پیشاب یا دوسری حاجت کے لیے خلوت کرتا ہے. المواضع التي يتخلى فيها لبول و حاجت والواحد من سا. علامہ مجد الدین فیروز آبادی نے بھی مناصر کے معنی لکھے. اظہری فرماتے ہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ مناصر مدینہ سے باہر کوئی معین جگہ ہے جہاں عورتیں قضائے حاجت کے لیے رات میں جایا کرتی تھی، جیسے اہل عرب کا جاہلیت میں دستور تھا. وہ سعید الافیہ، لیکن جیسے ازہری کی رائے محتمل ایسے ہی دوسرا قول زیادہ اقرب ہے. مناصر مطلقاً قضائے حاجت کی جگہ کو کہتے ہیں، لأن الانسان ينسع فيها يخلو فيها. وهي سعيد الافيا، یہ کشادہ میدان تھا. وقال عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب النساء. رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے تھے احجب النساء، آپ اپنی ازواج کو پردے میں رکھیں، پردے کا حکم دیں. فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی، اس لیے کہ عورتوں کو بہرحال باہر جانے کی ضرورت پیش آتی ہے. فخرجت سودتو جن کو زم آ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیالی سودا اپنی ضرورت سے رات میں نکلی. وکانت امراتن فویرتن فنادہا عمر طویل القامہ عورت حضرت عمر نے آواز دی قد عرفنا کیا سودا, اور مقصد کیا تھا حرصاً علی نصرۃ الحجاب, یعنی سودا کو یہ بات ناگوار ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا آپ پر اثر ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے حجاب نازل کر دیں گے. فانزل اللہ حجاب اللہ نے حجاب نازل کر دیا, یعنی عمر کی خواہش کے مطابق حجاب اتر گیا. یہاں حجاب سے مراد سالہ کا ارشاد پہلا سال تم بس الحمد حجاب ہے. اب عوانہ کی حدیث میں اس کی تصریح ہے اور یہ حافظ ابن کثیر وغیرہ نے لکھا ہے. حجاب کا حکم اگر زینب کے نکاح پر نازل ہوا ہے, اگر زینب کا نکاح کب ہوا ہے اس نے علماء تین اقوال سن تین سن چار اور سن پانچ میں اس حدیث سے اتنی تصریح ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نزول حجاب سے پہلے نکلی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ٹوکنے پر حجاب نازل ہوا. لیکن یہی حدیث کتاب تفسیر میں بطریق حشام میں عروا نبینا عائشہ آ رہی ہے, اس میں وارد ہے خرجت سودۃ بعدما غرب الحجاب. امام بخاری نے بھی اس کا ایک ٹکڑا یہاں پر ذکر فرمایا ہے جو آگے آ رہا ہے. ان دونوں روایتوں میں تعارض ہے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ شام کے طریق کو راجح قرار دیا ہے جو متفق علیہ بھی ہے اور امام احمد نے بھی اس کی تقریر فرمائی ہے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ صرف شام کے طریق سے تقریر کی ہے, زہری کے طریق کی تقریر فرمائی. اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ممکن ہے تحد نساق سے حجاب الوجوہ مراد, اور مطلب یہ ہو کہ حضرت عمر نے یہ تمنا کی کہ الواد مطہرات کو حجاب الوجوہ کا حکم دے دیا جائے. یہ حکم آ گیا, اس کے بعد پھر ان کی یہ خواہش ہوئی کہ حجاب اشخاص کا بھی حکم دیا جائے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور نہیں کیا. پھر سودا کا قصہ پیش آیا, ازواج مطہرات کو بعد گھروں سے باہر نکلنے سے بھی روک دیا گیا, صرف آداب ضروریہ کے لیے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی. آپ ابن حجر کا یہ زمان ہے تو بظاہر بہت اچھا, لیکن اگر ہم حافظ کی بات مانیں تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ سودا کے خروج کا قصہ دو مرتبہ پیش آیا. ایک مرتبہ وہ نکلی تو حجاب الوجوہ نازل ہوا جو اس حدیث میں وارد ہے, اور دوسری مرتبہ نکلی تو حجاب اشخاص نازل ہوا. اللہ کہ یہ کہا جائے کہ یہاں پر اس روایت میں اختصار ہے اور صورت حال یہ ہے کہ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے حضور نصاب, پھر اللہ تعالی نے حجاب الوجوہ نازل فرما دیا. حضرت عمر کی خواہش حجاب الاشخاص کی بھی تھی, وہ اس کی بھی درخواست پیش کرتے تھے, حتیٰ کہ حجاب الوجوہ کے نزول کے بعد سودا باہر نکلی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی, اس پر اللہ تعالی شانہ نے حجاب الاشخاص کو نازل فرما دیا. لیکن ضرورت کے مواقع کا استثناء کر دیا. زہری کے طریق میں کانزل اللہ الحجاب سے حجاب الاشخاص مراد ہوگا, اور ہشام کے طریق میں حاجت کے لیے خروج کا استثناء وارد ہے جو زہری کے طریق میں نہیں ہے. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. میدان بھی جا سکتی ہیں یا فضائے حاجت کے لیے جا سکتی ہیں. چلیے گھروں میں فضائے حاجت کا بیان یعنی اگر انسان گھر ہی میں پیشاب پاخانہ کر لے تو اس کی گنجائش ہے, یہ جائز ہے, اور یہ عوام نہ کرنا چاہیے کہ یہ تو نظافت کے خلاف ہے. اس لیے کہ جو لوگ گھروں میں پیشاب پاخانہ کرتے ہیں اس کا باقاعدہ انتظام ہوتا ہے, یا تو نجاست باہر نکال دی جاتی اور جگہ کو صاف کر لیا جاتا ہے, اور یا زمین کے اندر سب کچھ دفن ہو جاتا ہے جیسے قدیم بیت الخلاؤں میں ہوتا تھا, یا آج کل کے جدید بیت الخلا میں ہوتا. حافظ ابن حجر اس کلام رحمت اللہ علیہ اور ہمارے حضرت شیخ نے اس ترجمے کو بھی عورتوں کے مسئلے سے مربوط کر دیا. حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ ترجمہ ترجمہ گزشتہ کے بعد لا کر اشارہ فرمایا ہے کہ خروج الی البراز میں استمرار نہیں رہا بلکہ گھروں میں بیت الخلا بنا لیے گئے باہر نکالنے سے استغنا ہو گیا. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے خروج النسائے الی البراز سے یہ بیان کیا ہے کہ عورتیں بضرورت قضائے حاجت کے لیے باہر جا سکتی ہیں, جائے ہیں. اور اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری نے یہ بیان فرمایا ہے کہ عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ گھر میں ان کے لیے قضائے حاجت کا انتظام کر لیا جائے تاکہ ان کو باہر نہ جانا پڑے. اور بے پردگی کا کوئی خطرہ نہ پیش آئے. ہمارا خیال یہ ہے کہ باب گزشتہ تو عورتوں سے متعلق لیکن یہ ترجمہ عام ہے, اسی لیے مصنف نے یہاں عورتوں کی قید نہیں لگائی ہے اور دلیل میں ابن عمر کی حدیث پیش کی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اینٹوں پر بیٹھ کر قضائے حاجت کرتے ہوئے پایا. بخاری یہ کہتے ہیں جب مردوں کے لیے جن کے لیے باہر جانے میں کوئی دشواری نہیں گھر میں قضائے حاجت جائز ہے تو عورتوں کے لیے تو بدل گئے اولا جائز ہوگا. لہذا مرد اور سبھی گھر کے اندر بنے ہوئے بیت الخلاء قضائے حاجت کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم. مستقبل الشام اسے معلوم ہوا بیت المقدس کے استقبال میں کوئی حرج کی بات نہیں. جب استقبال جائز ہوگا تو استقبال بھی جائز ہوگا. امام محمد فرماتے ہیں لا باس یستقبل بالخلاء من الغائط والبول بیت المقدس انما یکرہ ان یستقبل بذلک القبلۃ وهو قول ابی حنیفۃ رحمہ اللہ. اور یہی امام مالک امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے اور شافعیہ کا قول ہے. بعض شافعیہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا استقبال استقبال تو حرام اور بیت المقدس کا مکروہ ہے. بعض علماء نے یہاں تک کہہ دیا کہ بیت المقدس کے استقبال استدبار کی حرمت کا کوئی قائل نہیں, لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ شراح حدیث نے جہاں مذاہب استقبال استدبار ذکر کیے ہیں وہاں محمد بن سیرین اور ابراہیم نخعی سے نقل کیا ہے کہ قبلتین کا استقبال استدبار ناجائز ہے. اور اس کی دلیل حضرت معقل ابن ابی معقل اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہا نستقبل القبلتین بغائط موضوع رواہ ابو داؤد. جمہور علماء میں اس روایت کے تین معانی بیان کیے ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اصل میں جب بیت المقدس کی ولادت تھا اس وقت اس کے استقبال استقبال سے روکا گیا, اور جب بیت اللہ قبلہ ہوا تو اس کے استقبال استدبار سے منع کیا گیا. راوی نے دونوں کو جمع فرما دیا. نمبر دو, بہت سے شافعیہ کہتے ہیں کہ دونوں کی ممانعت ہے لیکن بیت اللہ کی ممانعت تحریمی ہے اور بیت المقدس کی تنظیمی. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا. نمبر تین, بعض کہتے ہیں یہ ممانعت ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کا قبلہ اہل مدینہ کا قبلہ, اس لیے کہ اہل مدینہ کا قبلہ جنوب میں ہے اور بیت المقدس جانب شمال میں. جو آدمی بھی جنوب کی طرف رخ کرے گا تو اس کی پیٹھ شمال کی طرف ہوگی, اس لیے ان کو تو دونوں سے بچنا ضروری ہوگا کیونکہ استقبال استقبال ممنوع ہے. اور جن کا قبلہ جنوب میں نہیں ہے ان کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے. واللہ تعالی عالم. سر کیسے لڑکے تم آئے کہ کتنی بار کہتا ہوں مجھے لکھ کے دے دو تو تم ایسے معلوم کرتے ہو جیسے تمہیں سب تم کسی غار میں گھس گئے ہو اور وہاں تمہیں کسی چیز نے سونگ لیا. تو کس چیز نے سونگ لیا؟ ایک چیز ہوتی ہے جب کسی کو سونگ لیتی ہے تو وہ نہیں سو جاتا. کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ ارے بھائی وہی چیز ہوتی ہے کرتے نہیں ہے. ارے سانپ سونگ گئے سمجھے بھائی, ایسا بھی کیا بھائی کوئی لکھ کے دیتے ہی نہیں بھائی. کیا بجو کی طرح دیکھ رہا ہے؟ کس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ جو صاحب کو کہتا ہوں وہ صاحب سمجھ جاتے ہیں. تو صاحب بجو کی طرح دیکھ رہے تھے, میں نے ان کو صاحب کہہ دیا کہ ماں میں تندر کل بجو. چلیے ارے ادیب صاحب سے کہہ دیجیے, ادیب صاحب بس اپنے ہی ادیب ہیں. امام الدنیا سیور زمان ادیب العصر اقرا القرا, کیا نام ہے تیرا؟ بجو. کیا کہنا ہے؟ حیضان. اوفو, میں تو ان کا نام سن کے حیران ہو گیا. بالکل بدھو. سجد القراءت کیسے کرتا ہے؟ پہلے انا اقرا القراءة العجیبۃ الشان لانی اسمی فیضان. یعنی بچوں کو میں کہوں کہ تمہیں دیا کرو بار کوئی بات اللہ سلیقے سے کروا دیتے ہیں. میرے سر میں تو بچے اتنا تکلیف ہے کہ بولا نہیں ہے, جیسے سر پر کوئی وزن آگ کا رکھا ہوا. لمبا وقت لیتے ہیں, مجھے زیادہ اچھا نہیں لگتا. میں تو اپنا تھوڑا اب تو بڈھا بھی ہو گیا ہوں, اس لیے بھی مختصر ہی بولتا ہوں. چلیے چمار تیری آنکھ والا دیکھ رہا ہے. تیری آنکھ والے تیرا کیا نام ہے؟ کہاں تم میرا جو ہے تو سنتا تو پھر تو تو بھنگی ہو گیا ہوتا. تو مختصر ہی ہے کام بھی یاد باد ہے, جتنا تھوڑا بہت یاد آ جاتا ہے بیان کر دیتا ہوں. بوڑھا بیمار بیٹھا رہتا ہوں, کہنے کے لیے چمار کیوں کہتے ہیں بچے, تمہیں ممبر بنانا چاہتا ہوں کہ کس چیز بہت بڑی چیز. چلیے ممبر لکڑی کا ممبر اور چارے تم وقت لوگ پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں. ایک جگہ میں ہم نے دیکھا لکھا ہوا تھا ممبر پر کھڑے ہوئے اور لکھا ہوا تھا نیم سے دونوں کو. تعجب کرنے لگا, واقعی اگر ہم اپنے بچپن میں لفظ اس طرح لکھ دیتے ہیں تو مولانا کھال اتار لیتے کہ یہ ممبر نیم سے ہے. ارے بھائی اسمبلی کا ممبر نیم سے ہے, پارلیمنٹ کا ممبر نیم سے ہے, اور جس پہ بیٹھتے ہیں نیم سے تھوڑے تو نیم سے ہے. امیر بہاری بنگالی بدھا دشا یعنی بدھو, یہ سب پڑھنے آ گئے, ان کو کچھ پتا ہوتا تو ان بستی والے کہ بستی والے, ایک بستی والا ہنس رہا تھا, میں نے کہا تجھے بھی لپیٹ لوں کمبخت. بے کال کو کچھ خبر ہی نہیں ہوتی, بے مارے بچوں علم نہیں آتا. بالکل دو سال ہوا یہی مار پیٹ کی بات میں کرتا رہا, بچے اخیر میں سمجھ گئے کہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو جب بچے اپنا نقصان نظر آتا ہے سال بھر کے بعد, تب بچے سمجھتے ہیں کہ واقعی غلطیاں ہیں. آخر کیوں چھوٹے بچے ہی ہیں شرمیت کے سال یہ لکھا اپنے استاد کو کیا معاف کر دیں چھڑی اٹھا دیں, یہ میں نہیں لکھا تھا. معلوم ہوا تھا دو تین سال چھڑی نہیں اٹھائی مولانا نے تو اس سے کیا نقصان ہوا. میں نے خود خط لکھا تھا کہ آپ معاف کر کے چھڑی اٹھا لیجیے, تو اٹھا نہیں چھڑی, چھڑی تو پڑتی تھی آگے جیسے پاگلوں پر, اس ناچیز کو کبھی چھڑی وڑی نہیں پڑتی تھی. یہ ماحول تو جو ہے مانا ہوا انسان تھا, کبھی اگر غلطی ہو جاتی تو اسادہ کو تعجب ہوتا تھا کہ اس سے غلطی کیسے ہو گئی. سمجھ میں آئے ایک مرتبہ ایک پرچے میں میں نے ایک بات لکھ دی تو میرے استاد کو حیرانی تھی کہ اس نے کہاں سے لکھ دیا غلط. اب وہ ایک دوسرے استاد سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ اس نے کہاں سے لکھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا تو نے کہاں سے لکھا ہے. اب میں حیران, میں نے کہا بھائی آج تو کام کٹے گا. میں نے کہا جی میں نے تو بسم اللہ کر کے لکھا, غلط تو لکھا نہیں. کہ بھائی ملنا چاہیے بسم اللہ کر کے آپ نے لکھا ہے. خیر وہ شرح وقایا اللہ علیہ قاری کی کھولی تو اسے ملا گیا, میں نے اپنی پیٹ ٹھونکی تو واہ بولنے واہ بسم اللہ کر کے بات صحیح ہو گئی. اور میری عادت تھی جب کچھ یاد نہیں آتا تھا تو تین مرتبہ بسم اللہ پڑھا کرتا تھا, ایسے بسم اللہ الرحمن, بس تین مرتبہ پڑھ کے اور جو سمجھ میں آتا لکھ دیا. ایک مرتبہ اور کچھ لکھ دیا, اب صاحب وہ تو کسی نے نہیں لکھا تھا, وہ تو میں نے مجھے الہام ہوا تو میں نے لکھ دیا, لیکن وہ نہ لکھا ہوا تھا تو اس کو تھوڑا مان جاتا. صاحب ڈھونڈتے ڈھونڈتے بس وہ مل گیا ایک جگہ, پھر میرا نمبر آدھا بڑھ گیا, 21.5 ہو گئے. سمجھ میں آئے کئی صاحب نے کہا بھائی اب تو لکھا ہوا مل گیا, ورنہ وہ بھی نہیں پوچھتے تھے آپ نے لکھا کہاں سے, جلدی سے کوئی نمبر تھوڑے بھی ہٹا کر. مولانا نے ایک مرتبہ نمبر کاٹ دیا, میں گیا میں نے کہا حضرت آپ نے میرا نمبر کاٹ دیا, فرمانے لگے ارے تمہیں فلاں چیز تو لکھی نہیں حضرت, لکھی تو تھی کہاں سے. فرمایا ارے کیا میں 10 مرتبہ دیکھتا اس کو سی حکیم ہے وہ استاد ہی ہوں کو بھول ہو گئے نمبر پہ میں لڑائی تھوڑا کرنے گیا وہ تو ایسی بات آ رہی تھی باتوں باتوں میں نے کہا حضرت آپ نے تو بہت کم نمبر دیے کہ تمہیں فلا چیز تو لکھی نہیں تھی میں کہا حضرت وہ تو لکھ نہیں تھی ہمارا کیا دس مرتبہ پر کر دے تو اس قانون سے تھوڑا کوئی لڑتا ہے یہ تو میں حضرت مولانا آدھی مرحیم یہ گیا تھا کہ آپ نے سب کچھ سامنے اس کو پاگل کہہ دیا ہے کوئی کیا کہے بس دے اور ان کے کون ان کہا تو ہی کسم کر تب اس پاگل کی سمجھ میں آیا کھوپڑی میں دیکھ سکتی کہیں سمجھ گیا ان کو بچار لکھ دیا کرو بچوں کبھی کبھی بات دیکھو بچوں میں نے یہاں تو صرف اتنا لکھا قال محمد ابن الحسن کی المعطل عباس وہی بات باقی جو تھا وہ مجھے یہاں یاد آیا کہیں اور سے تو میں نے یہاں جوڑا پر جو تو لگا دیا اب وہ اچھا لگتا چلا گیا اللہ کے کرم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی چیز میں کہوں کہ مجھے لکھ دیا کرو بار وقت بے جگہ کوئی بات اللہ جوڑ دیتے ہیں سب بچوں اللہ کے کرم سے زمین سے بہت ہو رہا تو ہر سے بہت ہو رہا وہ تم اپنی دروازے تلاش کرو تم دروازے کی کوئی ساتھ نہ بیٹھو تو بہاری لگتا ہے یہ کہاں پر بس کہیں کہاں پر ہے اڑیا پر بھائی تین مرتبہ کلو اللہ پڑھ کے عیسائی نے سواب کر دنیا کے سب سے آوارہ لڑکے بہت کڑوا لفظ ہے دنیا کا سب سے آوارہ اتنے تجربے ہیں ان کے بارے میں آج تک یہ سمجھتے ہیں اور دنیا کے لیے پڑھتے ہیں بعض بچے تو اتنا کرویا کے بچے کا قصہ سناتا ہوں انہوں نے اسے پیار میں اس بات کر تو سمجھ گیا تھا بات یعنی فارغ ہو کے چلا گیا تھا بیچارا شرما کے کہنے لگا جی حقوق لے بعد میرے ذہن میں نے تو کیا حقوق ہیں تیرے پر کہ میں نے چوریاں کی بتایا کہ میں نے گھڑی چرائی میں نے کہا بچے کب چرائی تھی تمہیں کسی دورے کے سال تعجب ہوا بچے کہ دورے کے سال وہ بچہ گھڑی چرا معلوم ہوا کہ اخلاق نہیں فاسد یہ تو جماعت میں ہو گیا وہاں جو کچھ کیا کرا اس سے اس کا دل بدل گیا تب اس کو خیال ہوا دوسرے کا حق نہیں دبانا چاہیے بڑا وچار میں تو فکر تھا تمہیں کہاں سے ادا کروں تو کب ادا اس کا اس کا اول تو تمہیں جس کی چرائی ہے اگر تم معافی مانگے تو معاف کر دے بالکل یہ فکر کے انسان ہے جو بچوں نادم ہوتا ہے نا اپنے دل سے اور پھر کر دے کہ ایسا ہو گیا تو دوسرا نرم پڑ جائے گا ایک شخص نے انگریزی دور میں ایک ہندو ساہوکار کے 500 روپے چرائے اور تھالی وہ چور ہمیں تھانی رم تو لال ہے کہ ہم بیٹھ کون گیا حضرت یہاں تو بڑے شرائط ہیں تھوڑے بیٹھ کرتے گھر میں فرمایا بھی غلاموں سے توبہ کروں کہنے لگا عجیب ریت جی میں گناہ کروں نماز میں پڑھوں روزہ میں رکھوں تو حضرت نے فرمایا یہی چوری چاری تو اس نے کہا حضرت میں نے چوریاں تو بہت کی ہیں وہ چوری کرنے کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تھا پھر حضرت اقدس نے ان سے فرمایا جس جس کی چوری کی ہے سب سے معافی مانگ کے آؤ اور سب سے لکھوا کے آؤ وہ شخص گیا اور مہینے محنت کی ہر ایک کے پاس جاتا تو ریلوے کے بابو کی اس نے چوری کی تھی 500 روپے کی اس کے پاس گیا اور اس نے کہا ایسا ایسا، اس نے لکھا میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ ہندو کھائے ریلوے کا دادی، جب وہ اللہ کے لیے معافی مانگتا ہے تو اللہ دل کو نرم کر دیتی ہیں۔ میں سوچا چلے گئے، ہو گیا ہو گیا، سمجھ میں آیا نہیں بھائی؟ ہاں، ایک آدمی رام لال سے میں نے کوئی چیز خریدی ایک چڑھنی میں، تو میرے نزدیک خراب تھی، بھول سے دے دی میں نے، تو آدمی جو دیکھا تو الگ تھی، بہت افسوس۔ میں نے کہا یہ کیا کیا، میں بچے میرے پاس کہاں پیسے، ایک مہینے انتظار کیا، جب کارن ہمیں وظیفہ ملا تو وہ دوسری چڑھنی لے کے میں اس کے پاس گیا۔ میں ذرا انداز یہ تمہارے پیسے ہیں لے لو، کہ کیسے؟ میں نے کہا ایک مہینہ پہلے آپ سے میں نے کوئی چیز لی تھی، اس وقت خراب چڑھنی دے دی تھی، اب یہ اچھی ہے؟ اس نے کہا نہیں اچھی تھی۔ کافی دیر مجھ سے حجت کرتا رہا، میں کہتا تھا خراب تھی، وہ کہتا تھا اچھی تھی۔ یہاں تک کہہ ڈالے وہ تو ہم نے چلا بھی چل گئی، میں نے کہا وہ چلا بھی ہوگی، تم نے ہاتھ سے چلایا وہ چل گئی ہوگی، وہ تو خراب تھی۔ تب وہ کہنے لگا اچھا لا، دعا میں تم لے لو، دعا میں نے کہی تمہارا، تمہاری خوشی، اس نے دعا میں رکھ دی، دعا نے مجھے دے دی۔ بچے اس دعا میں خدا بندے عالم نے مجھے بہت برکت دی، اتنی عافیت سے مہینہ گزرا کہ کوئی حد نہیں۔ تو اللہ کے برکت ہونی پہ آتے ہیں تو کام بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ حضرت مولانا الریاوی صاحب کی برکت سے یہ سب باتیں کہہ دی گئیں، لیکن اسے کہو کل سے جگہ بدنے کو نہ بیٹھا، اس گیٹ پر کوئی آدمی نہ بیٹھا کرے، آگتن اس کا کھولنا بند کرنا ہوتا ہی رہتا ہے میری بیماری کی عمر سے۔ یہ دیکھو کیا شروع میں جب پھوٹتا ہوں امریکہ آ جاتا ہے، کہ امریکہ آ جاتا ہے بہت بل ہے، امریکہ بہت طاقتور ہے، ملحم بھی بہت طاقتور ہے، پہاڑا کلام تشبیہی ظاہر تو آئلن کی چلیے، ظاہر گئے گھر کی چھت چلیے، پانی سے استنجا کرنے کا بیان، پانی سے استنجا کرنے کے سلسلے میں صحابہ و تابعین میں اختلاف رہ چکا۔ نافے کرتے ہیں انما من کان یستنجی بالماء، ابن زبیر کہتے ہیں ماں کنہ نہ پائی ہو، اور حضرت حذیفہ سے منقول ہے اذا لا عدال فی یدینک من، سلمہ ابن عقبہ پانی سے استنجا نہیں کرتے تھے، سعید بن مسیب کہتے ہیں انما ہوا وضو النساء، عطائی بن ابی رباح کہتے ہیں غسل الدور محرسن، لیکن اکثر صحابہ اور تابعین حضرت عمر حضرت علی حضرت عائشہ حذیفہ کی روایت رات ابن خدیجہ نصر بن مالک وغیرہ اس استنجا بالماء کے قائل تھے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رجوع نقل کیا گیا ہے۔ یہی حضرات ابن اربع رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک ہے، اور جن حضرات سے کراہت منقول ہے ان کو بظاہر استنجا بالماء کی روایات نہیں پہنچی تھی، اور یا انکار کرنے والوں کی مراد تھی استنجا بالماء واجب نہیں ہے۔ یا وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس دن لہجہ افضل ہے. بہرحال امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس ترجمۃ الباب سے استنجا دلما کا جواب بیان کیا اور سنت سے ثابت فرمایا. ابن تیم نے امام مالک سے نقل کیا, وہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استنجا دلما منقولی نے. ابن حبیب مالکی سے نقل کیا, استنجا دلما مکروہ اس لیے کو تو مدعوم ہے. مگر علامہ حتار مالکی کہتے ہیں یہ دونوں نقل غریب ہیں, یعنی شاذ ثابت نہیں ہیں. اور ابن حبیب کی نقل کے متعلق تو آگے آ رہا ہے کہ وہ اس کے خلاف کے قائل ہی کہتے ہیں جو پانی کے قادر ہو اس کے لیے احجار جائز کہ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتی. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ علم اربار ان کے متبعین کے لیے افضل یہ ہے کہ آدمی پہلے تکلر استعمال کرے اس کے بعد پانی. پہلے قبا کے متعلق منقول ہے کہ جب آیت کریمہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم